by uczcić trzecią rocznicę jego premiery. Czołówka broadwayowskich artystów spotkała się z wybitnymi chórami kościelnymi, Sacrum z Profanum, a efekt sami Państwo usłyszą. Divine Hair, Mass in F, prosto z nigdy nie wznowionej płyty winylowej. W Trójce, dziś tuż po 19:00. Polecam. Piotr Metz. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 kwietnia, jest 16:00, Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 20 osób zginęło w wypadkach w Wielki Piątek i Wielką Sobotę. To najnowsze tragiczne podsumowanie sytuacji na polskich drogach. Metropolita Krakowski zaapelował o duchowe i finansowe wsparcie dla odbudowy katedry Notre Dame. Ponad 200 osób zabitych w zamachach na kościoły i hotele na Sri Lance. Nikt nie przyznaje się do ataków. W 175 wypadkach 20 osób zginęło, a 190 zostało rannych. To najnowsze policyjne dane dotyczące sytuacji na drogach w Wielki Piątek i Wielką Sobotę. W ciągu dwóch dni zatrzymano ponad 600 pijanych kierowców, mówi Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. Nie ma żadnej taryfy ulgowej dla tych, którzy decydują się wsiąść za kierownicę po spożyciu alkoholu. Przypominam i zachęcam każdy z Państwa, kto spożywał alkohol dnia poprzedniego, zapraszamy, żeby się przespacerować, podkreślam, przespacerować do najbliższej jednostki policji. Tam policjanci umożliwią Państwu przebadanie się tak, żebyście mieli pewność, że jesteście zdolni do tego, by wsiąść za kierownicę i bezpiecznie dotrzeć do celu. Wzmożone policyjne kontrole potrwają do jutra, do godziny 22:00. Nad bezpieczeństwem na drogach czuwa 5,5 tysiąca funkcjonariuszy. Woda z ropą oraz gaz wciąż wydostają się spod ziemi w Sękowej koło Gorlic w Małopolsce. Według ekspertów wypływ substancji nieznacznie maleje, jednak trudno powiedzieć, ile ich zostało i kiedy emisja ustanie. Do erupcji gazu oraz śladowych ilości ropy doszło w Sękowej na prywatnej łące. Wczoraj w południe eksperci podpalili ulatniający się gaz. Dziś płomień na łące w Sękowej wciąż jest widoczny. Jego wysokość to około 3 metry. Z podziemi także cały czas wydobywa się ropa. W ciągu doby wypłynęło jej już prawie 30 tysięcy litrów. Co najmniej 207 osób zginęło w serii zamachów terrorystycznych na Sri Lance. Do eksplozji doszło zarówno w kościołach w czasie wielkanocnych nabożeństw oraz w hotelach dla zagranicznych turystów. Na razie nikt nie przyznał się do ataków, ale władze kraju twierdzą, że wszystkie ataki zostały dokonane przez tę samą grupę. Do pierwszych eksplozji doszło nad ranem. W krótkim odstępie czasu bomby wybuchły w trzech katolickich kościołach, w których trwały właśnie wielkanocne msze, a także w luksusowych hotelach dla zagranicznych gości w stolicy kraju Colombo. Około 9 rano poproszono mnie, żebym pojechał karetką do kościoła. Powiedziano mi, że doszło do ogromnego wybuchu. Zawiozłem rannych do szpitala, a potem pojechałem ratować ludzi w hotelu. Tak opowiadał jeden z lekarzy. Ósma, ostatnia bomba eksplodowała w rejonie ogrodu zoologicznego. Władze oceniają, że rannych zostało ponad 400 osób. Władze Sri Lanki częściowo zamknęły niektóre drogi w stolicy kraju i częściowo zablokowały miejscowe media społecznościowe. Ustanowiono też nocną godzinę policyjną. Premier Sri Lanki Ranil Wickremesinghe zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa i potępił zamachy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Metropolita Krakowski apeluje o duchowe i finansowe wsparcie dla odbudowy katedry Notre Dame. Świątynia została zniszczona przez pożar na początku minionego tygodnia. W katedrze na Wawelu odprawiona została uroczysta msza wielkanocna. Na zakończenie uroczystości arcybiskup Marek Jędraszewski poprosił wiernych o modlitwę, a także o wpłaty na rzecz paryskiego zabytku. Abyśmy naszą modlitwą, ale także ofiarą okazali solidarność i pomoc przy odbudowie katedry paryskiej Notre Dame, pod wieloma względami bliskiej naszemu sercu. Jeden z symboli obecności chrześcijaństwa, jego korzeni we Francji i w Europie. Polskie Radio przyłączyło się do apelu episkopatu i zachęca do przekazywania wsparcia na odbudowę katedry. Więcej informacji na temat zbiórki można znaleźć na stronie notredampolskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur i deszcz, głównie na wschodzie i w centrum i na południu kraju. Tak będzie wyglądała noc z niedzieli na poniedziałek. Najcieplej będzie w Przemyślu, tam 6 stopni, najchłodniej w Bydgoszczy i Toruniu 0. Jutro maksymalnie 19 stopni na zachodnim Pomorzu, popada na południowym wschodzie, a zagrzmi na północy Podkarpacia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już dziś, tuż po 20:00, zapraszam na spotkanie z jednym z najwybitniejszych współczesnych pisarzy, Jarosławem Markiem Rynkiewiczem. Rozmawiać będziemy o sprawach najważniejszych, bo... Wolność jest najważniejsza. Zapraszam na rozmowę o historii, literaturze i wieszaniu. Mariusz Cieślik.

bon ton swing, man. My chili by the dust. Well, dressed in style for Hog Wild and Miguel. Son of a gun, having fun on the bio. Yeah, jambalaya, crawfish pie, filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see ya. Ooh, I'm gonna see my Sherry Mio. Big guitar. A nam się rozswingował Harry Connick Jr., że aż głowy urywało i pewnie niektórzy mogą się zastanawiać, co u licha. Ta muzyka ściśle noworleańska i swingowa ma z country wspólnego. Otóż to, że był to klasyk muzyki country, czyli słynna jambalaya Hanka Williamsa. Nawiasem mówiąc, popularna też kiedyś w Polsce. Była to jedna z ulubionych piosenek Anny Jan, tak jak może Państwo pamiętają. Więc w naszym kąciku od country aż po western nic nigdy nie jest tak wprost, jednoznacznie, tak na szuflady podzielone i granicami obwarowane. Więc muzyka country, jak Państwo widzą, niejedno może mieć oblicze. Jest z nami Chris Thiele, a obok niego Michael Davis. No, proszę nie regulować odbiorników, to wydarzyło się naprawdę. Swoją drogą niebywałe, że dwóch facetów może zrobić wokół siebie tyle zamieszania. Chris Thiele a Michael Daves. No, ale pewnie wielcy entuzjaści z historii country już tutaj drą sobie włosy z głowy, mówiąc, no gdzie country? Przecież to jest zjadliwy, wściekły, krwawy bluegrass. No faktycznie, dosyć brutalny był to bluegrass. Chcecie country? To macie. Wears them sevens on his sleeve, dances like a diamond shines, tells me lies I love to believe. Rage is always 22, sparkling eyes are hazel blue. Spends my money like waterfalls, loves me like a woman too, loves me like a woman. To Gillian Welch i David Rawlings, no ale pewnie siestowi słuchacze, którzy uszy mają nie tylko od tego, żeby ładnie wyglądały, co nawiasem mówiąc w niektórych przypadkach, jak w moim, się w ogóle nie udaje. No więc uszy siestowi słuchacze mają też po to, żeby wysłyszeć subtelność w postaci pojawienia się w tym nagraniu też głosu Norry Jones. I dobra jest wiadomość. Otóż proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj właśnie w prezencie od, nazwijmy to, no, zajączka, dostałem nową płytę Norry. Ale normalnie nie singla, nie epkę, tylko właściwie płytę, można by powiedzieć, choć utworów ma 7. No niby nic takiego, bodaj Kind of Blue ma 5, a w końcu płyta. I to nie byle jaka. Tu 7, ale od razu Państwa entuzjazm chłodzę. Trwa to wszystko 20 parę minut. No niemniej dla entuzjastów wielkiego talentu Norry, no to jest gratka, nie z tej ziemi. Norah Jones, nowy album Begin Again i tytułowy temat. Every thought that I ignore, Now the question's at my door. It's where we begin to believe in this again. Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head, songs left unsaid. Do you know how we got here? You know how we got here. I drank to clear my throat, not to eat the words you wrote. I've said these words before. Fail this break, close that door. Are you a stranger? Are you a stranger? Everything that you wrote sticks inside, chokes my throat. Do I think way too much? Are we running out of love? Can a nation built on blood find its way out of the mud? Will the people at the top lose their way enough to stop? Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again? Tytułowy temat z nowej płyty Norah Jones, Begin Again. No jednak, co ta czterdziestka rodzi za przemiany, jak nam miesza w głowach, prawda? Swoją drogą, dosłownie przed co dwoma, trzema tygodniami świętowaliśmy czterdziestkę Norah Jones. I jak miło, że to my dostaliśmy z tej okazji prezent w postaci nowej płyty. I nie wiem, czy się Państwo zorientowali, ale wierzę, że w miarę bezboleśnie też wyślizgnęliśmy się ze świata country, ale gdzieś się błąkamy wciąż po bezdrożach amerykańskiego folku, takiej muzyki bądź co bądź tradycyjnej, choć to Norah, to są jej autorskie rzeczy, ale wciąż gdzieś moim zdaniem unurzane w tym tradycyjnym sosie. Więc żeby pożegnać się w stylu z tym światem, w sensie nie w ogóle generalnie z tym światem, tylko ze światem amerykańskiego folku. Taki jeszcze drobiazg. My wracamy do niego teraz chętnie, w dwójnasób chętnie, bo on z kolei powraca do Polski. 4 maja w Nostrze w Katowicach Bobby McFerrin, a dzisiaj już Bobby z Esperanza Spalding w Sieście. got the whole world in his hand. He's got the whole world in his hand. Mm-hmm. He's got the whole world in his hand. Mm-hmm. He's got the whole world in his hand. He's got the whole world in his hand. He's got you and me, brother. He's got Bobby McFerrin już za dwa tygodnie triumfalnie powróci do Polski, wystąpi w katowickim Nostrze, proszę się orientować, a tym, którzy się właśnie nie zorientowali na przykład w istocie tej piosenki, tak wyjaśniam, że to właściwie była dzisiaj w Sieście jedyna pieśń religijna, ten tradycyjny amerykański spiritual. Spełnił rolę nam dzisiaj religijnej pieśni w naszym dwugodzinnym programie. Przepraszam, więcej nie przewidziano. Natomiast teraz będzie no też właściwie sakralnie, bo sięgamy do jednej z piękniejszych starych ballad. Zresztą w naszym cyklu, w którym robimy to częstokroć, jakże inaczej, to jest mianowicie cykl Kolowski, Nat King Cole, stulecie urodzin, i my mamy taki zestaw obowiązkowy, że w każdej absolutnie sieście w tym roku Nat King Cole śpiewa liryczną balladę, a potem ten sam temat przejmuje jakiś zręczny improwizator. Tym razem to będzie piosenka, którą skomponował Paul Weston, I Should Care, a zatem Nat, a chwilę po nim Charlie Rose z saksofonem tenorowym. Proszę zapiąć pasy i wygodnie rozsiąść się w fotelu, sięgnąć po szklankę z mlekiem, czy tam co Państwo lubią. To potrwa 10 pięknych minut. I should care. I should go around weeping. I should care. I should go without sleeping. Strangely enough, I sleep well, except for a dream or two. But then I count my sheep well. Funny how sheep can lull you to sleep, so I should care. I should let it upset me. I should care. But it just doesn't get me. Maybe I won't find someone as lovely as you. But I should care, and I do. I should care, but it just doesn't get me. Maybe I won't find someone as lovely as you. But I should care, and I do. And I do. Thank you. Zrelaksowani, no mam nadzieję, aczkolwiek nie mogę mieć pewności, bo bądźmy szczerzy, że Charlie Rose tak dosyć nerwowo jednak potraktował balladę Paula Westona. I Should Care Charlie Rose, a chwilę przed nim oczywiście Nat King Cole, bo to wszak jego stulecie. Świętujemy w tym roku w każdej sieście. Nie wyłączajmy jeszcze starego radia. Jest z nami Henio, on zawsze umie załagodzić sytuację. Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant. Au pays merveilleux de nos 16 printemps, petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que je tant aimais dans. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, Salvador. A my mamy jeszcze kwadrans z niewielkim okładem i chciałbym, żebyśmy na koniec powrócili do tego świata, z którego wyszliśmy w dzisiejszą siestową podróż, czyli do Brazylii. Ale tak zróbmy to łagodnie. Niech zresztą pozostanie z nami Henri, starszy o pół wieku, ale zespół będzie brazylijski. Dowodzi i śpiewa zresztą wraz z naszym przyjacielem Rosa Passos. Reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. O que restou de dia azul? De mês de abril na cor da azul? E das canções que me ensinou o vento. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Ao conjugar no tão passé, vejo o lugar onde você vai me esperar e o nosso amor não vai morrer. Restait-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Que reste-t-il?

Anna Moura, a nocą w klubie Parlament będziemy bujać się w rytm afrykańskich pląsów z Mozambiku z Selmą Łamusę. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Aż trudno uwierzyć, że kiedy usłyszymy się w Trójce znowu, to już będzie właściwie trochę po herbacie. Festiwal się będzie kończyć. Dzisiaj na do widzenia zatem dziewczyna, którą usłyszymy jako pierwszą, Candace Springs, a ja już czekam na Państwa w starym maneżu za kilka dni. Tymczasem. To promocja.